Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, martxoak lau ditu gaur, eguerdiko ordu batak dira eta orain bai jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai. Bidasoa eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Eta nirekin batera, beti bezala, Janpegarokaren dut aldamenean, eguerdion? Eguerdion, bai, keixo. Bueno, Real Unionek etxoko arena zen aurka jokatuko du, baina asteburu honetan, begira da guztiak, bihartik aurrera, Bidasoan eta Errege Kopako txapelketan jarriko ditugu. Bihar bertan, iruetatik aurrera, Errege Kopako final aurdenak jokatuko ditu Balonmano Benidormen aurka. Eta gaurkoan, bueno, emanaldi berezia egingo dugu honen arira, eta protagonista ugari den adierazpenak bildu ditugu, ba, entzulek, jamardura guztien berri izan dezaten, Jean-Pierre. Bai, gaur goiz, ateratu dira Bidasoko jokalariak. Antxe izan gara, gu, agurtzen. Antxe, bai, antxe egon gera, bai, egia esan. Ba, jokalari kolpatu askorekin, baino espiritu oberenarekin. Joan dira, badakizue. Ba, bihar bertan arratsaldeko iruretan jokatuko dutela neurketa Benidorm aurka. Benidorm talde on bada, forman dagoena, eta hor jokalari onak, ba, Folkes, beste jokalari garrantzitsua Mario Lopeza, ez dakit datorren urtean jarraituko duen, atezain bezala Terkariol, eta joanen erruko kontua beti buruan hor dutela. Bidasoak, ba, bueno, itxaropentzu, baino jokalari gehiegi, ez dakit nola esan, gauza da, bere forma oberenan ez direla izango, eta bere sasoi bete-betean ez direla izango, eta nik uste dut hori, ba, baldintza seriosa izango dela jokalarien zen, maia atala gauztiz ere, ba, olako kanporaketa bat, ba, zehaztasun txikiekin erabakitzen dira. Bai, hala. Bueno, esan bezala, ñabardura guztien berri izango dute entzulek. Hor, berezia, Eta, bai, berezia. Eta entzungo dute, ba, beraien ahotsetatik, ba, bueno, ba, taldea ez dela iristen, ba, osasunari dagokionez, bere onenean. Esan bezala, protagonista ugari izango ditugu ba, gurean, gai hori jorratzeko, baina eskualdeko taldeek deialdi gehiago eta garrantzitsuak dituzte, aipatu dut, Raluinenek, engetxoko arena zen aurka jokatuko duela, beti aipatzen dugu, bi historikoen arteko leia dela hau, eta, bueno, Bidaso Atletiko taldeko Teresa Errandonea, Torunen, Europako indoor txapelketan parte hartuko du, deialdi, bueno, ba, garrantzitsua hori ere bai. Bai, nagusia, eta bai Bidaso Atletiko taldearen zan, superamarren zat, ba, hor puntxan dutea, beste kompetizioak egongo dira ere, baina nahi duzat Teresa Errandonen izena puntxan horretuak garrantzitsua da. Eta bere maila erakutsi du, eta hor egongo dela. Arerioa garrantzitsua izango ditu, ondoan, eta aurrekariak ere bai, eta, bueno, ikusko du bere marka hortxe bertan du, 8-0-6, Hala da, 8-0-6, eta hori hobetzeteko gotan, ba, Poloniara bidaiatuko du. Bueno, guzti horretaz gain, Txingudia Rugby Kluba, Bidasoa 21 waterpolo taldearen, eta Txingudia gaindarren neurketen berri emango dugu, eta tokikoa, edo eskualdekoa, behin aipatuta, ba, beti bezala, oi bezala, gainontzeko euskal talde garrantzitsuen deialdiak eta albisteak helaraziko dizkizu. Nahikoa luzatu gara, beraz, hartezagun gaurko saioa. Bueno, Jean-Pierre, ba, sarreran esan dakoa, deialdi berezia, neurketa garrantzitsua eta jokalari zen teknikari orori, ba, asko gustatzen zaien txapelketa, hasiko du bihartik aurrera Bidasoak. Azken bi urteetan, ba, hankamotz geratu izan da, Kuenkak eta Benidormek final aurdenetan kaleratu izan dituzte, irundarrak, eta intzuzen ere, ba, edizio berri honetan, Wizzing Centerren errebantxa bilatuko du Bidasoak, neurketa, iruretan izango da, Jean-Pierre, zer nolako neurketa espero duzu, biharkoa? Ba, oso parekatua, alde batetik. Ez, ba, esan dizuten batera, jokalariak ez dire bere forma oberenean. Eta hor, ba, zaurituak, eta kolpatuak, eta beste kontuak. kontuak ere, ba, bere eragina esaten dute taldearen, taldeetan. Baino, beste alde batetik ere, ba, kupak bere xarma berezia du. Eta bihazua erintzat ere, bai, azken bi urte hauetan, galdu egin dute Jakoboren mutilak, alde batetik, Cuencaren aurka eta Benidorren aurka, joan den urtean Madriden, baino, Caja Magica delakoan, aurten Wishing Centerren beste abagune bat izango dute, ba, kanporaketa gainditzeko eta ba, gero bada Huesca edo Ademarrekin ba, jokatzeko finalean postu bat ukitzeko eta hor Bartzelonaren aurka jokatzeko. Baina, bueno, o, ez gara iritsi. Lehenengo biharkoa. Joan Ledo hor dago, kolpatua, Iker Serrano, Julenen Zerralda den bezala da, Tom Tezger, Kaldi Derrezola, ez dut uste, bertan, ba, bidaiatzen du eta han egongo da, baina ez dut uste, Mikel Zabalaren hankare, bueno, izan asko dira, eta hiru eguneko txapelketa. Bueno, ba horrela iristen da bidasoa, eta hala da, eta horrekin ere aurre egin barko dio Benidormi eta erregeko pari. Ba, goi mailako eske goi mailako kanporaketa da, goi mailako kompetizioa da eta beste taldeak ere kolpatu baituzte. Noski. Arlon guztietan gertatzen da, baina horregatik Jakobokoak edu nahi ere egunero kargatzea gehiegi, baina esan behar da, gauza horiek esan behar da, nola dagoen oraintxe bertan taldea. Hala da bai. Bueno, ba, atzoko prentxaurrekoan Jakobokoetararekin batera, Julen Aginagalde azaldu zen, eta bidasoa ba, txapelketara nola iristen den, ba, horren inguruan, honako hause aipatu zuen. Ez dut gogotxo bat dela, ez? Aki du azteneko bi edizioetan, ez dugula pasa, ez? Laur da nabik, eta ez dut. Dena gogo askorekin gabe. Zaria oso garrantzitsu izan daiteke, eta batez ere, lehen gogunean bezala galduta ero, ba, ez dut gogo gehiago dazkagula, ez? Urrengo partidea tortzen. Ba, jarri dago, ba, hola, parekatu direla, ez, partiduak, uste dut gure kasuan, ba, Benidor talde gogorra daula, momentu oso honean dagoena, eta gauzak oso zai jarriko dizkigula, minio, gure konfiantza guztiakin gaude, eta, ba, saietuko gara, haiek irabazten. Bueno, ba, konfiantza oso araikin daude, egia da, bueno, aipatu du taldea nola dagoen, eta Benidor, ba, talde zaia izango dela aipatu du, baina, tira, gogotxu ekingo diotela bidaiari, aipatu dugu, balonmano Benidor, ma horrek urteko arerio bera da, eta mendekuaz edota errebantxa nahiaz galdetuta, ba, urrengo ba, erantzun zuen Julen Aginagaldek. Bueno, aurrek urteko partidu izan zen, baina harri dago ba, motivazio leku guztietatik atera behar dela, eta baldin badago mendeku puntu hori, ba, ongi etorri izango dela, ez beti partidu guztietan saiatu behar da ba, zeozer gehiago ateatzen. Jakobek esan duen bezala, lehen daixiko partidua batzutan pixka tarraro izaten da, ez da solidoen edo bere jolasten duen taldeak aurrera ematen du normalian. Saiatuko gara gure jokua erakusten, gure lana, defentsatik batez ere, hor izango da gakoa guretzat, eta hor ondo baldin badago den ikustu dut asko edukiko duela irabazit. Bueno, ba, Julenen arabera, Jean-Pierre, egonkortasuna, defentsan gakoa, ATP-an gakoa, beti aipatzen dugu, ba, eskubaloian, ba, ATP-ak duen garrantzia ez, eta hoxe, neurketan egonkorren aurkitzen den taldeak, ba, aukera gehiago izango dituela final erdietara igarotzeko. Bai, bueno, baina hori aipatzen dugu beti, ezi hori, ba, gogor eukitzea, 6-0 edo 5-1. Eta bidasoak ez zi ona izaten du. Bai, bost bateko sistemarekin komplikatuagoa izango da, ze ba hor arlo lan horretan bakaldi odrezola. Eta kaldi ez dagoenean Mikel Zabala. Ez dut uste egongo de. Eta kaldi, baina Zabala ez da ere. Horregatik. Ez dago, oberenean ez da egongo, bere sasoi bete-betean. Orduan arazoa galde horretatik, baina, bueno, ez zi hori, ba, hor, ez zi horretan eskatu beharko zaio rakotxeari, eta esan jokalari erabaki gorra beharko lukela. Baina, txapelketa honetan aurrera pausa ematen duen. Esnatzen den. Gaur, bueno, adeitxu agurtu gaitu eta esnatuta zegoen gaur goizean. Bai, esnatuta gaur goizean, baina esnatuta beharko du bihar juketatik aurrera. Eta bai, erasoa bere jaurrekitek egin, eta bai, defensa lanetan ere. Rumanian ezakigua hori ere siesta ordua den, baina espero dugu irureta batean, ba, ez na esna egotea. Jokalari era baikorra beharko luke. Beharko luke. Bere mailo berena ez du erakutsi orain arte, baina bueno, momentuz ez, baina kopan bertan ba hori eta gero, ba, azkoeren jarrera ezagutzen dugu nola den, bai, entzanaetan eta bai. Bete horrela. Eta Sergio de la Salud, ba, iparrorratza duz du peinekaltzen, burua aski hotza du, Rodrigok ba, bueno, karga de xente du aurten eta izango du ere Rodrigo Salinasek eta ba, bere eragin eta gero atezaina ikusiko du Joan Ledo nola dagoen, baina Jose Manuel Sirra eskarmentuko jokalaria da, aditua da eta uste dut bere lana beteko duela. Eta gero, ba, bueno, zorte pixkat eta lehenbailen lehentabitikoa, ba, ba, jokalariak ondo egotea, eroso egotea biztan, eta horrek presioa kentzea, baina presioarekin badakite jokatu daiteke ere bai. Presio kontua goi mailako kanporaketan presioa beharrezkoa pikin bat, Bueno, zuk kezkatua izan zera aste askotan, ba bueno, Julen Agina galderen Sorbaldaz, galdetu zenion, Sorbaldaren inguruan ea zer modu zuen. Bueno, ba atzoko pretsaurrekoan osasuntsu dagoela eta Bidasoarekin ba RG Kopa bezalako txapelketa jokatzeko irrikaz dagoela aitortu zigun. Ondo, behar moltan arazoi ez dute duki, esan guberritan geratzea eta ondo jartzea ondo etorri da, eta esan nuen txibertan ez dakat, nimo arazoi. Bai, argi dago, ba, gogoa bainitula ez, urte asko pasa dira, eta baita ere, ba, Bidaso alako txapelketetan ikustea, ba, beti pozgarri izaten da, eta gogotxu egin esan. Gogotxu, eta minik ez, Jean-Pierre, eta jarraian. Sorbaldan, baina belaunean bai. Beti. belaunean, bai, garo, eske hori da. Istripu batean ondorioak hor ba, ditu oraindik eta belaunetik ateratu zituen ura eta abarra eta abarra azkeneko orduetan, eta orduan baina gara, bera tira indartsua da eta mutilko eskorra da bai. Bueno, ba, jarraian, aldageleko beste bi jokalari pixutxuren, adierazpenak entzungo ditugu, eta pixutxua esatagatik, ez dut esaten pixuaren gatik, baizik eta taldean duten garrantziaren gatik, eta aldeko bi kapitainak entzungo ditugu jarraian, Iker Serrano eta Jon Azkue. Bueno, ba, beti bezala kopa zaila ez, azken finean azkeneko bi urtetan ba, ez geha oso ondi bili, oso fini bili, eta bueno, espero dugu ba, arantza hori aurtengoan kentzea. Benidor berriro, arerio zaila, oso ondo jolasten ari dira, horrelako torneotan eta beti nivel oso na emate dute, eta bueno, zailtasunakin joaten geha, ez? Guke bai ba jende ugari daukagu ikututa edo bai lesionatuta, eta bueno, saiatu behar geha gure partido egiten, ez? Ilusiak ingoaz, beste bi urtetan gaizki joan data, ba aurten aurrera pauso bat nahi dugu eman, eta bueno, espero dugu ondo jutea, sentsazio onak aurkitzea, eta bueno, ea urrengo fasera pasatzen gean, eta semifinaletan iriste gea, eta gerokoak izango dira, ez? Final aurdenekotan, ba aurreko urten bezalaxe Benidoren aurka, egia esaken badakau gogoa ba arantza hori ateratzeko, bai oain dela bi urteko, ba, lehenengo final aurreneko hortaz eta batez ere aurreko urteko Benidorren aurkako hortaz. Partida zaila izango da, deserosoa seguru, ligakoakin ez du ba, zer ikusikan eukiko, badakigu olako txapelketetako ba, lehenengo partidua beti izateala zaila, urduritasun asko, inprezizio asko, eta alde hortatikan ba, burua hotz mantentzen jakin berdeu, 60 minututan lanain eta gauzak ondo edo gaizki joan ba dena ematen. Bueno, hortxe, bi jokalari pixutxuren edo bi kapitainen iritziak Jean-Pierre eta bueno, ba esandakoa Iker Serranok aipatu du taldea ez dagoela ba osasunari dagokionean 100%, eta hain zuzen ere azken unera arte zalantzan izan den jokalaria, ba Kauldi Odriozola izan da. Azkenean deialdian, bueno, ba, Jakobo Kotarak, Sergio de la Salud, Mikel Zabala, eta Gorka Nietorekin batera sartu du, 16 jokalari sartu ditu deialdian, horien artean Kauldi Odriozola, eta hain zuzen ere, ba, bueno, bere adierazpenak ere bildu nahi izan ditugu. Egi esan, ba, gogo askokin iristegea, txapelketa politua da, azkenean, ba, aukera politua demateizu Europako plaza lortzeko, eta, bueno, nik uste oso komplikoa izango dela, ez, azkenean, ba, kuartosak beni horren aurka askau, aurreko urtean irabazi ziguten, da nik uste ba gogo asko askaula, ez aurreko urteko partidu horrei ba buelta eman da, eta urtean ba ba kuartura pasatzeko eta bueno, bueno, ba irabazi eskeo, ba semifinaletan Ademarra Huesca uki genuen, ba bakigu ba oso rival komplikatua diala, baina bueno, egia esan, ba gogo askokin iristea, ekipoan ikuste ondo iristeala eta saiatuko gea, ba aldan neurrian, ba hori ba final horreta iristen. Bueno, Jean-Pierre, alden neurrian finalera iristen, hori da, bueno, finalera, lehenengo finalerdietara, iritsi behar dira, noski, eta deialdia berezia denez, gure Iñaki Cabreroren adierazpenak ere bildu ditugu, beti bezala, eskertzen dugu, ba, gurekin duen arreta, eta ba, gure programaren parte izateko egiten duen aleginagatik, ez, Jean-Pierre? Ah, noski, Iñaki Cabrero, arrobiko jokalaria, Bidasoako jokalari peto-petoa, gazteetatik, eta ja bere eskarmentuarekin. Eta bai, bai, nik ez dut aztu nahi, Asobal ligan, neurketa ona asko egin ditu, asko, baina horretzen ez, Granollersen aurkain zuzen ere, bai, bai. Lleidan egindakoa, ba, goi mailakoa izan zela, eta gero sasoian dago, bere lan aretzatzeko, eta nik uste dute bihar bataldearen inguruan, eta barruan, bertan, ba, jokalari garrantzitsu bat izango la Iñaki Cabrero. Bueno, entzungo dugu, ea, zer dioen gazte irundarrak? Bueno, ba, aurrek urtean Benidorm aurka egin genituen akatsak, ba, nahi ditugu konpondu, eta pres gaude ba, finaleraino iristeko, así que zaiatuko gea gure eskuan dagoena egitea eta atope jungo gera. Atope. Iñaki Cabrero ikusten zaio, zuk aipatu duzu, ba bueno, ikusten duzula gogotsu esan bai eta esnaturik gozea. Esnaturik gozea, indartxu da, bai, gogotsu dago. Egia esan. Arro. Hobetu du, ere bai, jode, eskertzen dugu, guretzako bakizue, bueno, horrelako adierazpenak entzutea, eta jasotzea, ez, gozada bat dela. Bueno, Bidasoaren jokalarien iritziak eta adierazpenak entzun ditugu, Jean-Pierre, baina jakin beharko dugu, zer dioen, ez, taldeko lehendakariak honen inguruan ere bai, ez da? Bai, ez dut esango kezkaturik, itxaropentsu, berarekin egon nintzen atzo, eta ba, itxaropentsu, eta alde horretatik, ba, berak ere, bere eskarmentu guztiarekin, ba, gauzak argi eta garbi ditu, entrenatzaileak bezala, eta horrek bai ere, ba, ez du ipar gurutzek, ez du ipar horratzak altzen. Bueno, aia, zein den gurutzek, bueno, ba, adierazten duen iparrorratza. Ilusioa berria, ez da, ba, bueno, azkenean erre kopa bat jokatzeak, dakarren guztiarekin, ba, beti ilusioz betetzen gaitu. Asko bai dago jokoan, alde batetik taldea ba, lan ona egiten ari denaren seinale, beste urte betez ba, hor gaudelako. Eta bestetik ba ilusioa ba egin dezakegun guztiarekin, ez? Egia da ba taldea ukituta dagoela, jokalari batzuek badaude ba erdipurdi eta osatzen eta erdizka, baina orokorrean taldea sendo dago, gogotsu eta ilusio handoz, ez? Eta kontutan hartu behar da ba asko daukagula jokoan. Alde batetik datorren urtera begira ba, Europan jokatzeko plaza bat, beste alde batetik ba, datorren urtean ere erregen kopan ba, buru izateko aukera, eta datorren urtean ere superko bat jokatzeko aukera ere ematen digu, ez? Bueno, ba, hori guztia entzunda, ondorioariak atera ditzakegu, Jean-Pierre. Lehen neurketan, asko dago jokoan, errebantxarako gogoa badago, balonmano Benidormek gauza zailak jarriko ditu, eta azkenekoa, taldea, final erdietara igarotzeko gozearekin aurkitzen dela, hala da? Eta mendeku kontua den, baino bai, gozeakin iristen dela kanporaketara, eta gero, bai, egia esan, jokoan gauza asko, baino guztu, Bidasoa, bigarren postua lortuko duela ligan eta Europarako ba, bere garrantzia du bigarren postu hori lortzea, ze ba koparekin bi kanporaketa gutxienez jokatu behar dituzu Europan. Zuzen ere aurten ikusi izan dugu bere eragina izan duela, alde batetik hori. Eta Jakobo Kotarak aipatzen zuen, mendekoa ez dela gehien bat, balonmano Benidormekiko baizik eta mendeku pertsonala. Bai, mendeku pertsonala. Final erdietara igarotzeko gaitasuna erakustea. Hori hori argita gara eta jokalarientzat ere bai, hori kontutan hartu behar da ere. Eta gero, bai, esan, ba, Superkopako finala eta beste kontuak era, zerrenda buru izatea datorren urtean koparako ere bai, eta, bueno, hor helburu batzuek sortzen direla koparen bide. Hori argita garbi dago, baina aski lasai ikusi genuen guruzaien alde, urte oso komplikatua izaten da taldea kudeatzeko, ez da bakarrik kirol aldetik, ze aurten diru aldetik, kontu aldetik komplikatua talde guztientzat. Bai, bai, bueno, Anesasetak aipatzen zuen aurreko. Anesasetak eta Roibide taldearentzat eta guztientzat, oso komplikatua da Real Unionentzat eta claro, sakela bete-betean aurten ez dago sakeli, sakela gaski utza dira eta hori dena kudeatzea, bueno, eta gero da kirol kontua. Kirol kontua ba lotura zuzena du, baina egia esan gauza horiek ere kontutan hartu behar dira. Eta zergatik, ba, psikologikoki bere eragina izatu dutelako. Hala da, bueno, ba, Bidasoaren emankizun berezi hau, bueno, 20 minututxo dara magu Bidasoaren inguruan aur berezia hitz egiten, aur berezia da, eta tokatzen zen, eta horregatik, ba, bueno, enbesteko adierazpenak bildu ditugu, ba, bueno, zerbait berezia egin nahi genuelako, ba, deialdia, gogoratuz, emango diogu amaiera emankizun berezitxo honi, gogoratu, bihar, ba, iruretan, balonmano Benidormen aurka jokatuko duela Bidasoak Errege Kopako final laurdenak. Eta bueno, eskubaloiaz ari garela eta eskubaloiaz bukatzeko Txingudi Egaindarren neurketen berri emango dugu. Talde desberdinak neurketak jokatuko baitituzte emakumezkoen lurraldeko lehen mailan Txingudi Egaindarrek Ereintza Beizerren aurka jokatuko du. Benun. Ba, Errenterian, horretan, noski. Eta Txingudi Egaindar Goibarrek Ilgapo Hondarribiaren Arrobeiko taldearen aurka jokatuko du Artalekun, eta Egaindar taldeak Leizaran Ernio Inmobiliaria izango du Arerio. Hauek ere, ba, Artalekun jokatuko dute igandean. Bueno, ba, gaur Bidasoaz gehiago aritu garenez, Real Unionez pixka gutxiago arituko gara, azkarrago arituko gara, baina hala ere protagonistak izango ditugu gurean, noski. Futbolera igaroko gara eta izan ere aste bete darama Real Union multzoko liderra izaten eta sailkapena mantentzen saiatuko da. Igande honetan, seietan Getxoko Arena zen aurka lehen itzulian bana berdindu zuten bitaldeek. Bi historikoen arteko leia, leiatua izan zen oso, orduan, eta Jean-Pierre, Barakaldoren neurketeatik, Aitor Zulaikak dioen bezala, neurketa guztiak dira zailak eta garrantzitsuak. Bai, bai. Hala da. Bai, bai, baina Real Unionen bere lana betetzen ari da. Bai, bai, bai, bai. Gero beste alde batetik ere, bigera hautatu dute, jokalari berezia, zerba, beren gola, hilabeteko gola izan da, otsailean. Hor hautatu dute eta mundu guztia zergatu du. Kiroletik ere, zergatu du. Kiroletik, bai, eta Manu Garzi, eta gure lagunak ere. Eskertu da, ba, Manu Garziari. Eta barri, eta besteak. Eta beste abarri, eta margazota, beste gatekoak. Eta gure lagun guztia. Bueno, Real Unionek bere lana txukun ari da betetzen, eta pentsatzen dut. Atorren igandean gertatzen dena berriz ere, futbol zelaia berezia da. Ez, parra ekin zin, plastikoa da. Hala da. Gobelaz plastikoa da, eta nik ez dakit ze eragina izango duen. Madrazok ezagutzen du lekua. Ondo ezagutzen du, ez zuzen ere. Eta beste jokalari batzuk ere bai, eta eskarmentu ere badutela, aipatu behar du, eta azpimarratu. Gero, ez da Orioko zelaia bezala, ez da Bentaseko zelaia bezala. Ez berdina da, gogortxuagoa eta baloiak beste abiadura du, eta ertxiagoa da. Bai, bai. Horren alde horretatik nik ez dakit ze eragina izango duen, baina talde bat sasoian dagoenean edozein irabazi oztopo guztiak gainditzen ditu eta eragozpin guztiak gainditzen ere, eta orduan Real Unionen abiaduran dugu. Eta gainera, berri hon batekin ekin dio asteari Real Unionek, denboraldia hasieratik minartuta egon den Eki Bravo aste artean Orion egin zuten entrenamenduan parte hartu zuen, eta bueno, badirudi, oraindik prest ez dakite jokatzeko dagoen, baina bueno, pixkanaka, plazoak murrizten ari dira, eta bueno, beste jokalari bat batuko duela aurreko alderako. Aukera izango du. Aitor Zulaikak. Bai, eta asko sofritu du Eki Bravoek. Eta, bueno... Eta ni gogoratzen dut, lehenengo prentxaurrekoan, Aitor Zulekak esan zuena, eh? Eki Bravo, zezena da! Zezena da! Ba, bueno, el talde honi zezen basartzen badioten, nik ezakiz egin lortuko duen. Aitor Zulaika, ba, baina Aitor Zulaika ere... Zezenekin konpontzen da, eh? Azpeiterra da, ez? Torero, azko, eh? Torero eharra. Bai, torero eharrak, Amoribietan alde batetik eta Azpeitian ere bai. Bai, bai. Eta Margolaria Zuloaga ere zezen itzailea zen. Hori beste kontua da, nik ez ditut oso gustokoak ez zezen itzaileak, eh? Eta ez gaude hemen horretarako, eh? Baina, bueno, nola, aipatu dugun, ba, Aitor Zulaikak, aipatzen zuela, zezena dela, baina, aipatu dezagun Eki Bravo jokalari interesgarria dela eta bueno, berriz taldean egotea ba ber garrantzia izango du bai berarentzat bai taldearentzat, eh? Bueno. Eta hori kontutan hartu behar da Real Unionentzat. Eta gero beste jokalari batzuek ba gutxuko dugu Gille Donoso, lanean berriz hasi dela eta beste jokalari batzuk ere pixkanaka Anatze Lizondoke bere eragina denboraldi hasiera oso ona egin du. Anatze Lizondo, baina bueno, bertan sartu direnak Rivero eta Rivera. Da bueno, ondo egin dute bete dute lana. Sergio Llamatxeke golak sartu egin ditu. Ba bueno, hori da kontua. Entrenatzailean, entrenatzailean arazoa da. Noski baiet, berak Aitor Zulaika ekipatzen zuen, baina ala ta gutxiz ere, ba Ramon hor dago. Baina bestek eta arazo hori izaten jarraitzea. Bai, bai, eta gero beste gauza bat, beste taldeek ere bere lana betetzen ari dira, eh. Bai, Amorebietak atzo Barakaldori irabazi zion eta bueno, Athletic Beri eta Real Unioni presioa sartu dio, ba diote, ba jardunaldi honetan irabazteko. Hotxe, puntu batetarako katu da berri dure. Amoribietak, baina horre gongo da, eta Racing ere, eta Sansin ere bai. Baina azken ordu arte, Amoribietako jokalaria gogorra dira. Gogorra dira, bai. Oso gogorra eta taldea ere bai, eta espiritua ere bai. Entrenatzailea ere bai. Bueno, protagonisten adierazpenak entzungo ditugu. Lehenik eta behin, ba, bueno, Jon Madarazo. Arenasen, bueno, ondo ezagutzen duen jokalaria da, eta ba, horren inguruan jardun zego. Bueno, Kriston partidu zaila daukagu asteburu honetan, ezta? Bueno, beti bezala, baina bueno, badakigu ze motako taldea den Arenas, are gehiago haien zelaian, ezta? Oraindik partidurik ez dulako galdu eta ba hori ba datu esanguratsua da. Oso ondo konpetitzen duen taldea da eta han hiru puntua lortu nahi baditugu edo zerbait atera nahi badugu, ba badakigu oso sartuta egon beharko garela eta oso partidun bat egin beharko dugula 80 minututan. Gure taldea ba ondo ari da lan egiten, erratsa ona daramagu, baina bueno, hori ja ez digu balio, partidu hontan mentalizatuta egon behar gara eta badakigu ba hori, esan dudana. Oso partidun bat egin beharko dugula zerbait ona atera nahi badugu. Ta bueno, ea partidun bat egiten dugun eta hor jarraitzeko ba badakigu irabaztea joan beharko garela, ba gure etxeko guztiok irabazten nahi. Ba, hain zuzen ere, hori, irabazi behar dute, hauen atzetik dauden talde guztiek irabazten ari direlako, eta datu polita, Madarazok aipatu duen, oraindik Getxoko Arenasek, ba, gobela zelaia porrota ez duela ezagutzen, eta, bueno, ba, zebait esan nahi du, beti aipatzen dugu San Lorenzo, Portugaletek San Lorenzo estrenatu zuen, tira, Real Unionek estrenatu baldu, gobela. Gobela zen asko sofritu egin du, beti danik. Nahiko esan azken boladan, ez? Zera futbol zelai hori aski berritua da, gare batian beste futbol zelai bat zen. Eta, bueno, hortxe bertan ba, beste kontua da. Eta Arenasek hor, ba, bere aukerak izango ditu, ezagutzen du, baina gara hortik ere alde egin zuten. Bai. Fadurara juntzira. Bueltatu egin dira, hoi beste kontuak esaten dira ere, baina eto esan, Arenasek hor, sofritzen du, baina ezagutzen du. Hombre, noski. Lekua, noski. Eta orduan, baina errenentzat, aski komplikatu izango da. Baina, esaten dut zuten bezala. Arazoen aurrean eta taldea hor puntxan-puntxan dagoenean ba eragozpen guztiak gainditzen dituzu edo aukera gehiago dituzu gainditzeko eragozpenak edo oztopo guztiak ere gainditzeko eta ezi guztiak zeharkatzeko ere. Bueno, ba, deialdia, igandean arratsaldeko 6etan izango da, esan bezala etxetik kanpo, Gobelaseko futbol zelaian, bi historiko, beti errepikatu behar dugu, futboleko bi historiko. Ba, Getxoko Arenas eta Real Union nor baino nor gehiago arituko dira eta bueno, ikusiko dugu ea iristen zaizkigun Aitor Zulaikaren adierazpenak ala ez, oraintxe txertatzeko eta bitartean, bueno, ba Real Union beren deialdia aipatuko dugu izan ere, deialdi berezia badauka, neurketa berezia izango du Real Union bek asteburu honetan, euskaldunaren aurka berdindu eta Zarautzen aurka galdu ostean Ugalde Bentaseko zelaian beti gazte liderra jasoko du, Joseba Rotetak zuzentzen duen taldea. Neurketa bat gutxiago jokatuta sailkapeneko liderrak dira eta Jean-Pierre, pasaden astean, oihartzuni 7-1 irabazi zion Beti Gaztek. Arrakaste handia eta baina oihartzun zen talde makala, ez da talde makala, liderra horregatik esaten dut. Eta, bueno, hiru hilabete jokatzen ez egoteko, ba, zirkulako neurketa. Zirkulako, baimenik ez zuten, baina... Ba, zebait, atik izango da, baimena zutela. Baimena eskuratu dutenean, ba, gogokin, noski baietz. Bai, bai, Josu Errotetak aipatu zuen, jokalari nafarrek duten adorea. Talde honek, adore handia duela. Bueno, ba... nabaritu zen hauen adorea. 7-1, deialdi berezia Real Unionena, ba, bueno, Beti Gazteren aurkako neurketak beti izaten direlako bereziak. Jean-Pierre, futboletik atletismora igaroko gara. Izan ere, Bidaso Atletiko taldeak bi plaza nagusitan arituko da asteburu honetan. Batetik Teresa Errandonea, Toruneko Europako txapelketan 60 metro ezidunetan parte hartuko du. Bertan Europako lasterkari azkarrenen aurka arituko da. Eta beste behin, 8 segundoko marka lortzen saiatuko da. Beti du mugarri marka hori, aurreko urteko denborarik onena, bueno, aurreko urtekoa eta inoizko denborarik onena. Eta, bueno, ea, lortzen duen, deialdi honetan. Bueno, nahi zuen horregon, puntxan, hor dago, Europako txapelketan lortu du, eta dena prest dago, marka hobetzeko moduan, eta gero, dena emateko. Aber, nola ateratzen den, ez dugu Madrideko presioa izango, alde horretatik, pentsatzen du lasaiago egongo dela, eta, bueno, indarrean dago, prest dago, eta zaiongo, bere larrati buruz. Gure energiari honen abiatzen dugu, sarre, irtera bikaina egiteko, eta gero-gerokoak. Garrantzitsua da hori. Eta gero-gerokoak. Bueno, aipatu behar dugu Torunen ere beste euskaldun batek parte hartuko duela, Asier Martinez, proba berdinean, 60 metro esidunetan, eta tira, hortxe bi euskaldunak puntxan-puntxan Torunen, Polonian, azte buruan lehiatuko direla. Eta bestetik, aipatu dugu, bi plaza nagusetan arituko dela Bidaso Atletiko talde. Izan ere, 20 urte zazpiko txapelketa, Espainiako txapelketa, pistastaliko Espainiako txapelketa jokatuko da, Antekeran, eta honako hauek dira bertaratuko diren atletak, Irune Muguruza, 60 metro ezidunetan, eta 400 metroko proban arituko da, June Lizaso pentatloian arituko da, eta Unai González eta Paula Añorga pertika jauzia, lehiatuko dira. Eta hauen helburuen inguruan, hau da Adur Amilibiak aipatzen diguna. Bakoitzaren helburua. Basiko gara Irune Muguruzakin, Irune Kriston pista estalia egiten ari da, teguruz asteguru bere markako betzen, eta bere helburua bai 60 metroetan eta bai 400 metrotan, domina hori lortzea, edo behintzat burrukatzea, zeratik berak bi frogetan laugarren marka horrena dauka, eta orduan, hortxe hongo da. Gero, Unai González, pertika jauzian, berak 4,60 metro ditu marka, bere marka pertsonala, dominetikan 5 centimetro egongo zen paperean. Orduan, Unaiek ere hemen, burruka polita izango du. Paula Añorga dago ere, 3 metro, 5 centimetrokin markatu, eta hau ere, dominetikan 5 centimetrotara dago. Orduan, bi pertigalea oso gertu dode. Eta laugarren atleta eta neska June Lizaso da. June kombinatuak izango ditu, eta bere posizio bat errankina 7. da, baina June ere pista estali ederra ari da osatzen, eta espero dugu emaitz onda lortzea. Bueno, Jean-Pierre, denak hortxe daude, gertu dituzte dominak, 5 centimetrora pertikan, laugarren errankinean, Arrobi, beti gora aipatzen dugun Arrobi lana, hortxe dago, 20 urte zazpiko txapelketetan ere domina lortzetik oso gertu daude. Berriz gora aipatzekoa, Bidaso Atletiko taldearen lana Arrobi mailan, eta emaitzak hortxe bertan ditugu, gazte-gaztetik hartzen dituzte lasterkariak eta kirolariak, eta hortxe dago bere lana. Instalakuntza hobetu beharko dira, oski helburu nagusia hori da ere, eta kitxo, eta goraipatu behar da lan hori. Hain zuzen ere, instalakuntza edo ondoko instalakuntzetan dabiltzaten txinkudi errugbi kluba Koparen neurketaren inguruan hitz egitera igaroko gara. Jarraian, Nissan Durangoren ostean kale egin ondoren Txingudi Rugby Klubak batzeratutako neurketa berreskuratuko du asteburu honetan. Gernika beren aurka arituko dira etxetik kanpo, eta Durangoren aurka egin zituzten akatsak ezingo dituzte errepikatu. 44 eta 7 galduarren Inigo Kamarero pozik bukatu zuen neurketa ligako talde gogorrenetariko baten aurka. Taldeak lanerako grina duela erakutsi baitzuen. Esandakoa, akatsak zuzendu eta larun batean Gernika beren aurka denboraldiko 3. garaipena lortzen saiatuko da Txingudi Rugby Kluba. Neurketa eta arerioaren inguruan gehiago jakiteko, ba Imanol Aizpuruaren adierazpenak bildu ditugu. Pasaden jardunaldian berak lortu zuen bidasotarren entxegu bakarra. Urrengo larun batean Gernika beren aurka igoren jolasten dugu. Zoritxarez, aurreko asteburuko partiduan 4 edo 5 lesionatu izan genituen zelaiaren ondorioz. Baina bi lesionatu zar beroskuratzen ditugu. Uste dugu joko dinamika berdina jarraitzen badugu irabesteko aukera asko izango ditugula. Gainera, iparaldetik fitxaketa berri bat etorri da eta ekipari indar gehiago emango dio. Bueno, fitxaketa eta guzti, jardunaldi honetarako Txingudi Rugby Kluba. Eta bueno, hemen ere kolpatuak dituzte, bueno, esandakoa. Ea, Gernika beren aurka Durangon ies egin zien garaipena lortzen duten. Jean-Pierre, tokikoa Bidasoa Waterpolo taldearen deialdiekin bukatuko dugu. Orain arte emakumezkoen txapelketa hasi zen, asteburu honetan ere gizonezkoen lehiaketa hasiko da. Orain esandakoa, emakumezkoak larun batean Portugaleteren aurka jokatuko dute, azken portuko igerilekuan, eta pasaden astean ur baten aurka puntu bat besterik ez batu ondoren, talde bizkaitarraren aurka garaipena lortzen saiatuko dira Borja Furioren jokalariak. Neurketaren nondik norakoak Paula Añorga jokalariarekin errepasatuko ditugu. Kaixo guztioi, asteburu honetan waterpoloko partidu bat daukagu Portugaleteren aurka. Etxean jokatza dagokigu eta azken bi partida kanpoan jokatu ondoren esan beharra daukat gure etxean jokatzeko gogo handiak ditugula. Aste osoa Borja entrenatzaileekin gogor entrenatzen egon ondoren, espero dugu markagailuan islatuta ikustea. Iaz jokatu genuen lehenengo urtean haien aurka, izan ere aurten ez dakigu nolakoak diren Portugaleteko jokalariak. Hala ere, guk dakigun bezala borrokatu eta jokatuko dugu. Bueno, hortxe, gainera, agurtu eta dena, egiten gaitu Paula Añorgak. Bueno, esan dakoa, taldearen nondik norakoa, baina, beraiek bere lana egin barko dute, eta, ur baten aurkako akatsak, zuzendu. Gizonezkoen taldeak aldiz, waterpolo Nafarroaren aurka lehiatuko dira. Esan bezala, gizonezkoen taldearen lehen jardunaldia izango da eta emakumezko taldearen antzera, azken portuko igerilekuan jokatuko dute partidua. Mikel Izquierdok, lehiaketaren lehen jardunaldian, Nafarroa waterpolo taldea jasotzearen inguruan aritu da. Asteburu honetan Navarrazeren aurka jokatuko dugu. Gure txapelketa honetako lehenengo partidua da eta oso motivatuak gaude. Gainera badakigu Navarrazen jolasten dutenak ere oso gazteak direla eta horrek asko pozten gaitu, ze normalean 30 urteko jendean aurka jokatzea tokatzen zaigu eta batzuetan zaila da jendeain veteranoen aurka jokatzea. Horregatik uste dugu partidu polita izango dela, ze azkenean gutxi gora bera berdina badakigu waterpoloari dagokionez eta talde lanak egiten du partidua alde batera edo bestera egiteak. Bueno, eskertze dut ere bai, ez? Bere adinekoen aurka jokatzea, Jean-Pierre, 30 deserosoa izaten da, ez? Helduen aurka jokatzea izan ere, berak esan du, waterpolo hori dagokionean dena dakite, eta hauek, ikasten ari dira oraindik. Bueno, Jean-Pierre, tokikoaren deialdi guztiak errepasatu ditugu, eta tira, mankizun berezia eskaini diogu bidasari, eta, orain dagokiguna da, euskal taldeek asteburuan izango dituzten deialdiak errepasatzera, eta Jean-Pierre, ez dira gutxi izango, eta garrantzitsuak ere bai. Beti bezala, gure lurraldeetan, kirola ainitz eta mailako kirola dugu eta orduan ba denon errepasoa behar dugu eskaini eta alde horretatik ba kirol asko bai eta gaurtik hasita eta futbolarekin hasita aipatu behar dugu, Errealak bana berdindu zuen astelenean Real Madrilen aurkaan, gutxirako zaporea utzi zuen puntua, izan ere, ba, bueno, Viniciusek, 88. minutuan berdindu zuen markagailua, aurretik Christian Portuk egin zuen Errealaren gola, baina gaurkoan, ezinbestean, ba, Atletikek, gaur gaueko 9:00 jokatuko duen neurketarekin hasi behar dugu. Errege Kopako finalerdietako itzuleko neurketa jokatuko du Levanteren aurka, Ciutat de Valencia zelaian, eta bai ala bai, gol bat egiteko beharra du Marceliroren taldeak. Joanekoa, bat eta batekoarekin bukatu zen San Mamesen, eta esan dakoa, pasaden ostiralean ligako neurketa jokatu zuten, eta emaitza berdinarekin bukatu zen, banakoarekin. Bueno, Atletikek aurretik duen erroka sekulakoa da, urte berean hiru final joka ditzake, zelkatzen bada, historian lehen aldiz, eta, bueno, tartean, ba, Inigo Martinezen afera, Jean-Pierre, 4 neurketetarako egotzi dute, eta Atletikek, ba, erabaki horri errekurritu egingo du. Bai, elegitea aurkeztuko du, noski baiez, baina entrenatzaile batek ez du onartzen olako jokalari bat, nahi dut esan. Alde batetik bai, kirol aldetik jokalari ona da, oso ona da, Iñigo Martinez. Ikaina. Baina gero arazoak ba, ordaintzen ditu eta taldeak ordaindu behar ditu. Hala da, bai. Hori dena onartua balin badu Atletikek, ba, oso ondo. Baino zigorra zuzena da. Zuzena da eta bueno, ba final erdiak ez ditu jokatuko. Alaga, pena asko ematen dit. Ere, kiroladetik Iñigo Martinez jokalari goi mailakoa da. Eta demorari bikaina egiten ari. Bikaina egiten ari da. Baino beste alde batetik norbaitek esan beharko luke, ba, lasaitu, nik ez dakit. Bueno, Raúl García ere gertatu zitzaion, Real Madrilen aurka, antzeko gauza bat. Ez da gauza bera, Raúl Garciaren jarrera eta Iñigo Martínezen jarrera, ez da jarrera bera. Nahi, esan, Atletiken bertan sana diotela. Kontu horiek, eta horretik anarrelean, eta leku guztian. Baina horrelako odola beroa du, eta gillo. Ondarrutarrak, bakizu odola, bakizaten dira. Ondarrutarra lasaiagoa dira, hasierre txaburu bezala, Bueno, nahi dut esan, ondarrutarra guztiak ez dira horrelakoak, Bueno, ba horrekin, kalte egiten dio atletiri. Noski. Baina kalte, oso kalte garria da. Bai. Ahora adibidez, Nuñezek jokatu beharko du, bueno. Karion bat. Iñigo Martinez ezekin, ba, Iñigo Martinez du ba, puntxu hori. Eta Marcelinok deialdi garrantzitsutako ba, espedizioa antolatu du talde osoa, bidaiatuko du Levantera, Iñigo Martinez barne. Eta tira, esan dakoa, deialdi oso garrantzitsua gaur Atletikek duena, izan ere, ba, urte berean, hiru final joka ditzakeelako. Tira, Santander ligara etorrita, asteburuan honako hauek izango dira euskal taldeek jokatuko dituzte norgehiagokak. Larun batean, 6:30 Ramon de Carranza futbol zelaian, Cádiz eta Eibar. Nor baino nor gehiago arituko dira. Jean-Pierre, beste neurketa bat Eibarrena. Bueno, noiz irabaziko du Eibarrek, noiz lortuko du garaipena. Garaipena eskuratuko du. Tokatzen zaio, gero etorriko zaizkio neurketa zaiak. Baina testu inguru hau badakik kudeatzen. Bai Mendilibarrek eta bai Eibarrek. Orduan, alde horretatik, pentsatzen dut bere lana askitzuko meteko dutela. Eta guztu pres direla. Eta Mendilibarretik aurretik beti esaten du Mendilibarrek. Bueno, gu geure lekua ez dugu galdu behar. Eta bi ezagun, aulkietako bi ezagun. Álvaro Cervera eta Mendilibar nor baino nor gehiago. Oiek bai nor baino nor gehiago. Hase bi. Bueno, egun berean, 9:00 Osasunak Sadarren, Barcelona eta Messi arkakusua jasoko du, hain zuzen ere, atzo, erregeko man, 3-0 Sevilla irabazi eta zelkapena lortu zuena, finalerako zelkatua izan den Barcelona, osta, doi, pikek, 2-0 egin zuen, eta luzapenean Braithwaite egin zuen 3-0 Nork esango duke, Braithwaite-ek, futbola da, Alfredo del Castillo entrenatzaileak esaten du zela beti arazo bat edo zalantza bat edo aldarrikapen bat azaltzen denean horrela esaten du futbol. Hainbeste hitzein dute Marti Braithwaite-en inguruan, tira, azkenean zelkapena eman dio jokalari daniarrak Barcelonari. Hitz egiten da, bai Madriden eta bai Barcelonan. Zuk badakizu azkenean finean eztabaida hori interesa saltzen dela. Hoi da kontua. Azken finean, leku hau batzuetan, ba, hori da kontua, eh? Salmenta. Azena, ze eztabaida sortzen dituzte. Nun dire entzule, kopuru entzule handia non dago, Madriden eta Barcelonan. Eta eztabaida hortxe sortzen da. Baino, bueno, jokalari on bada. Barcelona fitxatu balin badu, ez da... Argi eta garbi. Igandean, seiterdian, Realak Levante jasoko du Realearenan. Bueno, beste deialdi bat Levanterena Euskal Talderekin. Eta egun berean, bederatzietan, Atletikek Granadaren aurka jokatuko du San Mamesen. Azkenik, Astelenean, Alabesek, duen garaipena, Benito Millamarín, Zelaian, bilatuko du... Eta, bueno, Betis, ba, oso sasoian dagoen taldea da, eh? Etxe honek, badaki, iturri honetatik, eta zuk badakizu, eta aipatu izan dugu, Alabesen arazoa aldagelan dagoela. Eta hori konpondu behar dute, beraien artean, ez bali madera konpontzen, hor dago, hor dago koska. Alabesek ez bali madu hori konpontzen, eta hortxe dago koska eta benetan horrela da. Eta bueno, ba desberdintasunak, ez? Alabez eta Eibar. Eibarren plantilla guztiz bueno, batera. Kokatuta batera ba, eta badakite zer jokatzen dute eta agian Alabezekoak. Badaukate jokalari batzuk, ba Pelistri, Manchesterretik etorri da, Bataglia, Lucas Pérez, eta Bataglia Lisboako Sportingetik, Lucas Pérez Premier League-en aritutakoa da. Ba horrelako egoerak agian ez dituzte hain ondo kudeatzen. Bueno, Lucas Pérez Deportiborekin horrelako egoera batean izan da, baina bueno, ja plaza handietan jokatutakoak dira eta Joselu ere bai. Bueno, ba hortxe egon daiteke gakoa. Gakoa bai, eta gero beste alde batetik hor egoten dira Manu García. Horiek lokatza ezagutu dute. Lokatza ezagutu dute eta ezagutzen dute nola eta zenbat kostatzen den alemen maila mantentzea. Eta hori argita. Bueno, gustatuko litze guke Manu García Unionera, berriro berriz ikustea. Bueno. Azi, irukotea osatuko zuten berriro bigera Jagoba Behoide eta Manu García, eh? Komplikatu ezan. Alabesen gara jonak, gogoratuz. Bueno, emakumezkoen Iberdrola Ligan, larun batean, amabietan, Eibarrek Levante jasoko du. Bueno, Levante aste honetan, Euskal Taldeen aurka, arituko da, gizonezkoen, zein, emakumezkoen txapelketetan. Igandean, amaiketan, zubietan, Errealak, eta Deportiboke elkarren aurka jokatuko dute, eta egun berean, baina ordu batetan Atletikek Rayo Vallecanoren aurka jokatuko du Madrilen. Jean-Pierre, bueno, ba, hauek Alabesen antzera, eh? Bilbotarrek putzutik irtetzeko ba, puntuen beharrean daude. Garaipen bat lortu zuten, baina berriro ere bi porrot jarraian, eta Rayo Vallecano ba, ez da talde makala. Aipatzen dugun... Askotan aipatzen duen bezala, eta aski simplea da, eta komplikatua. Bai. Golak, puntuak. Simplea bezain komplikatua, hori da. Komplikatua, ez da, oso komplikatua, golak. Zai oso etortzu laikari. Hain zuzen ene, golak lortzea. Hori da kontua. Hori da kontua. Golaren gazia. Bueno, ba, goletatik saskiratze detara pasako gara. Saskibaloian, Neuroligan, atzo, Baskoniak, Olimpiakosen aurka, jokatu zuen, eta... 80, 90 eta 76 jipoitu zuen Olimpiakos. Zaila du Euroligako 8 onenen artean zilkatzea, baina bueno, saiakeran ari da Dusko Ivanovicen taldea. Hori atzo izan zen, baina gaur Barzaren aurka arituko da, 9etan, markatu, gaur ez, bihar. Eta ikusteke dago Pau Gasolek debuta egiten duen ala ez du egingo debuta. Ore, atzo bertan iritsi zen Bartzelonara eta behintzat hilabetez entrenatzen arituko da soilik. Beraz, bueno, Baskoniak ez du Pau Gasol jasoko. Endesa ligari dagokionez, larun batean, Akuntza Gipuzkoa Basketek Madrilen, 9ak laurden gutxietan, Fuenlabradaren aurka jokatuko du, bigarren astez jarraian aurkari zuzen baten aurka arituko dira Donostiarrak, Bilbao Basketek Donostiarrak garaitu ostean, igandean, 12:30 Miribillan, Kosur Betis zen aurka arituko da, eta hau ere, ba, jetxiera postotako leia izango da, ze bi partidu, Jean-Pierre, de jetxiera postua gorri-gorri daude. Azkenik, Baskoniak 7etan Obradoiroren kantxan jokatuko du, Dusko Ivanovicen taldeak 5 egunetan 3 neurketa jokatuko ditu. Emakumezkoen saskibaloian, asteburunetan ez da ligako txapelketarik izango, bai ordea Erreginaren kopa. Eta gainera, bi euskal ordezkari izango ditugu bertan, IDK Euskotren eta Lointek Gernika. Biek ala biek, ba, final aurdenak bihar jokatuko dituzte, Lointek Gernikak Ciudad de la Laguna izango du arerio, Tenerifearrak, 5:30 izango da neurketa, eta IDK Euskotrenek, ba, Valentzia Basketen aurka arituko da, neurketa hau. 8:30etan izango da Liga Femenina bi txapelketan saio altzaga irundarra jokatzen duen Azkoiti Azpeitia taldeak AD Kortegadaren aurka arituko da larunbatean. 6:00etan errugbian Lapurdiko taldei dagokionez Top 14 txapelketan igandean 5:00etan Abiron Baionak jeitsiera postutatik aldenduko luken garaipena bilatuko du Lionen aurka, eta Prode bi mailan bihar 7:00 laurden gutxietan Balance Romansen zelaian jokatuko du Miarritzek. Hori Lapurdiko taldei dagokienez. Espainiako Orezko Nazional mailan emakumezkoetan Lea Etxebarritak jokatzen duen Eibar Rugby taldeak Sans Eskrumen aurka jokatuko du Eibarko Unbetzelaian. Gizonezkoetan Anpordiziak Brak Kesos Entrepinares taldea jasoko du Altamiran larunbatean 6:00etan, eta Getxo Arteak Pontevedrara bidaiatuko du bertako taldearen aurka jokatzeko. Eskubaloian badakigu Asobal Liga ez dela egongo, Errege Kopa jokatuko baita, baina emakumezkoen liga aurrera doa. Superamara bera-berak larunbatean 7:00etan, Aula Alimentos de Valladoliden aurka arituko da etxetik kanpo, eta Balonmano Zuazok aldiz Lasesarreko kiroldegian jokatuko du, eta Une Atlantiko Pereda taldea izango dute aurkari. Eta gaurko errepasoa bukatzeko, Jean-Pierre, bueno, pilotarekin bukatuko dugu, beti bezala. Asteleheneko neurketa, Eskurdiak eta Galarzak 22 eta 17 mendean hartu zuten Altuna 3.a eta Mariskurrena 3.a. Jean-Pierre, eta zen olako erakustaldia mantzuen aurrelari arbizuarrak. Mai handiko tantua gauzatu zituen, eta bueno, bat zehazki hankatartean. Txapelketa goi mailakoa da, eh? Oso goi mailakoa. Oso. Berreskuratu dituzte indarrak jokalariek greba ondoren, eta uste genuen ondorioak izango zituela grebak eta beste datekoa, baina kiroldetik goi mailako txapelketa betetzen ari da, eta gero berreskuratu dituzte indarrak eta jokoa. Pentsa nola hasi ziren Eskurdia eta Galarza, Irungo neurketa hartatik nola hasi ziren, eta bueno, bikote lehiakorrenetariko baten aurka 22-17 irabazi, eta zanakoa, tantoak hankartetik. Eta gero beste gauza bat aipatu behar da, zaleek ez dute aukerarik oraindik ezkerpaetara joateko frontoiera, baino jarraipena zuzena telebista bidez, eta alde horretatik ere emaitza oso onak, zeba txapelketa kalitatezkoa da, eta ez da astuna, askotan gertatzen da telebistan hainbeste pilota ikusten dugula, baina azkenean jarduera astuna sortzen dena, baina ez aurten ez bat ere, partiduak politak izaten ari dira, entretenigarriak, eta egia esan zerkapenean azkenekoak ere lehiatzen ikusgarri. Eskuzbinakako txapelketako 10. jardunaldiari dagokionez honako hauek dira asteburu honetan jarraitu ahal izango diren neurketak. Bihar Jaka eta Martija, Eskurdia eta Galarza, nor baino nor gehiago arituko dira. Larun batean Bengoitza 6. Artola bueltatzen da asteburu honetan, pilotari alegiarra bueltatuko da, izan zuen zaintiratuaren ostean, berriro Arangurenerekin bikotea osatuko du, eta Peña 2. eta Albizuren aurka arituko dira. Igandean Elezkano 2. eta Zabaletak Altuna 3. eta Mariskurrena izango dituzte aurkari. Hauxe neurketa puxka izango dena, biak puntian. Eta azkenik astelenean Olaizola 2. eta Resustak Urrutiko Etxa eta Imazen aurka jokatuko dute. Zure Imar Olaizola, Jean-Pierre, azken aldian pixkat baxu ikusten ari gara bikote hori. Bueno, elburu nagusia da seien artean zailketzea. Hala, eta gero bigarren fasera igarotzea. Gainditzen dira. Bueno, bukatu dugu. Bukatzear gaude saioa, baina horrelako deialdi garrantzitsu baten aurrean, aipatu dugu, ez? Bidasoak Errege Kopa jokatuko duela, ezin gera gure aurreikuspena gabe geratu, eta egin beharko dugu. Gaur aurreikuspenak bereziak izango dira, aurreikuspena egin behar dugu. Neurketa, Benidormen aurkako neurketaren emaitza, edo aldea, eta ea noraino pentsatzen dugun helduko dela Bidasoa. Duan, ni hasiko nahi, zu utziko izu pixkat pentsatzen. Ni esango dut, Benidormen auka 24 eta 28 irabaziko duela Bidasoak, eta finalera igaroko dela. Bihotza, Jean-Pierre. Zu bihotza. Nei bihotza. Ni burua. Zu burua. A ber, bota. Handia. Bota. Handia bai, bete ez dakit, baina esango dizut alde batetik garaipena eskuratuko duela. Bide benirra aurka, eta 26 eta 22, hor jartzen duen marka galdua. Gero zalantza bat sartzen zait, bada Huesca eta Ademar artean. Baina zergatik, Ademar oso gaizki sailkatu da delako, bai. Eta Europa mailean emaitza honak, baina hor trampa dago, Bai, or, eta erritmo aurrera pausu bat gehiago izango duela lehiatzeko moduan. Bai, bai, eta bada Huesca, oantxe bertan, puntxan. Eta ilusioa. Ilusioa. Baina hala eta guztiz ere, eragozpeainak gainditzeko eta oztopoen aurrean ba bidasoak indarra eta eskarmentua eta baduela, eta orduan nik ere pentsatu du finalera. Burua bihotza, bihurtu da. Bai, baina bueno, datuekin, eh? Ondo, ondo. Jakoburekin hitz egin dut alde horretatik eta bueno, bera pentsatzen du puntxu hori duela bueno, taldeak. Orduan zu etxeko lanak egin da. Ni etxeko lanak egin. Beti, trampa pixkatu talde. Bueno, eta Real Unionen aurreko uspena ere imarko dugu, utxeta bat esaten den nik, irabaziko duela Real Unionek? Bat eta bi. Justu. Ez que, gobelan... Ola, justu. Aizu, eta deialdi berezi bateki bat egin behar dugu izan ere, sarean, edo nunbaiten topatu dugu, bertsozale bat, bidasoaren alde egin duen bertsozale bat, eta, bueno, ba, enbidi pixkat eman dit, eta nik ere bertso bat botakoet, eta musika jetxikoet, izan ere, hau, deialdi garrantzitsua delako, eta, bueno, ba, taldeko partaide batek eskertuko du, izan ere, doinua, bueno, ba, Orioko balearen doinua izango da, orduan, baton batek, plantillako baton batek eskertuko du. Baten batek, bai. Baten batek. Poto egiten badet, eskontuan hartu. Eskontuan hartu, enaiz profesionala. Jose Andres elo segir izango diot, ez da. Hortxe doa, Bat, bita iru. Madrillera bianda bidasoa taldea, jonazkoeta enparauak adorez beteta, irabaziedo galdu soberan kemena, final erdia lortzeko primerako aukera, kamiseta horia historikoa da, historikoak bezala azkenengo urteak, soma dezazuela herriaren taupada, ekin bultzata haupa gure bidasoa. Ekin bultzata haupa gure bidasoa. Baskal aurrean, baskal ostean, ez dakide. Ipar Euskal Herrian, baskal ostean, eta ez dakide, igualden, edo baskaltzen, oantxe bertan. Hala, bueno, gure omen alditxo txikia, bidasoaren zat, horrela bukatu behar genuen saio, ba, emanko izun berezi hau, eta ondo iritsi dira, Bai, ez? Ondo iritsi dira. Ondo iritsi dira. Aski goez joan geha, agurtzea. Zu, hau bidaliko diegu, Agurtu, bertso bat, bueno, denetarik egin dugu. Bidasoarentzat, ea indar hori ba, erakusten duten biharko egunean, gogoratu, deialdi berezia bihar, Balonmano Benidorm eta bidasoa, nor baino nor gehiago ba, arratsaleko hiruetatik aurrera, bihar siestarik ez bihar telebistaren aurrean, bueno, ba, bidasoari indar guztiak bidaltzen, eta, bueno, ba, Real Unionek ere, nola ez, igandean jokatuko du arratsaleko seietan ba, getxokoaren azen aurka. Eta nordaki, ea azte burua luzatzen zaigun. Bueno, guk lan gehiago izango dugu Janpiek, baina behonde jola, azte buru honetan lana luzatzen bat zaigu. Bueno, entzulek, beti bezala, jakin, ba, bidaso eskualdeko albiste guztiak, irubebikoitzakiroletik.eu webgunean eta hauen soari sozialetan izango dituzela eskuragarri, eta ba, APP-a ere, Android mugikorrentzat deskargagarri duzuela. Beste behin ere, Janpiek, eskerrik asko eta bidea joan izan ere bihar Madrid erantzoaz. Hoxe, biharran bertan egon goera. Bueno, hoxe, burbuian sartuko zea. Irratitik burbuian sartuko naiz eta, ez kirolarien burbuian, Beste burbuian. Kazetarien burbuian. Hortxe berdan, Han neurri guztiak bete beharko dira, eta, bueno, iruretan zuzenean egon goea, eta eskainiko dugu, eta gero telebistatik ere aukere esan dugu. Dena nahasita, emaitza hoberena eskuratzeko bidasoaren. Bueno, esan bezala, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko Janpier, eskerrik asko irratiaren atzean zauden entzule fidel horri, eta, bueno, esan dakoa, azte buru honetan, eskualdeko talde guztiak, indarrez betetzen ditugun deialdi garrantzitsuak dituztelako, ez bakarri Real Unionek eta bidasoak, beste guztiek ere bainoski. Astelenean bueltan gara, bitartean musika pixkatekin usten zaituztegu, ondo izan, azte buru hona izan, eta agur bero bat. Waiting in the bay.